Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Raşid halifelerin bir mümin olarak kültürümüzde nerede durduğuna bakışımızı, değerlendirme yapma mantığımızı konuşuyoruz. Raşid halife veya Raşid halifeler kavramının bir felsefesi var. Bu felsefe nedir? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Muhammed'in insanlığın en hayırlı ümmeti olduğunu ve insanlık için çıkarıldığını ve bu ümmetin kıyamete kadar devam edeceğini düşünüyoruz, iman ediyoruz. Kıyamete kadar devam edecek bir ümmetin peygamberliğinin 23. yılında dünyadan ayrılan bir peygamberi var. Hem o peygamberin 23 yılı bu dinin oturması için yetmemiş, hem de daha sonraki yenilenmelere karşı, daha sonra ortaya çıkacak sorunlara karşı, oluşum döneminin tehlikelerine karşı, ümmeti Muhammed'i idare edecek, oluşum sürecini tamamlayacak bir kadro ihtiyacı var. Bu kadro ihtiyacı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde net bir şekilde benim metodumun üzerinden devam edecek, rahmet boyutuyla devam edecek raşit olarak, yani yol bilen, yordan bilen olarak devam edecek bir kadrodan söz ediyorum. Eğer bizim bu oluşum süreci diye isim verebileceğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bi'setiyle başlayan 23 yıl onun sağlığında devam eden, daha sonra da Raşid halifeler döneminde 30 yıl devam eden bu dönem, bir tür koruma altına alınmazsa, oluşum dönemindeki itiraz edilebilecek şeyler, bir iki asır sonra Hristiyanlığın başına gelen, Yahudiliğin başına gelen köklerinin kuruması şeklinde özetleyebileceğimiz bir afet İslam'ın başına da gelebilirdi. Bu nedenle Raşid halifeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat bir tür koruma altına alınmıştır. Bu korumanın boyutunu zikredeceğiz. Ümmeti Muhammed'in yeni meyveye duracak olan fidan ağacı zarar görmesin diye. Bir önceki dersimizde geniş bir şekilde ashab-ı kiramın konumunu, Raşid halifelerin 1-2-3-4 numara oluşundaki hakkaniyetliliği konuştuk. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tür zorunluluktan mecbur ilk dördü onayladı denmeyecek, hak edilmiş, içi doldurulmuş bir 1-2-3-4 numaralı isimlere referans oldu, kefil oldu diyeceğimiz belgeleri önceki dersimizde konuştuk. Bu Raşid halifeler kavramı Erbat İbn-i Sariye isimli sahabinin hadisi şerifinden kaynaklanılıyor. Bu sahabi ile de ilgili bilgi vereceğiz. Ama bu hadisi şerif kaynaklarını zikretmemde fayda var. Ebu Davud'da 4607. hadisi şeriftir. Tirmizi'de 2676. hadis-i şeriftir. İbn-i Mace'de 42. hadis-i şeriftir. Ahmet bin Hanbel'de 17142. hadis-i şeriftir. Darimi'de 96. hadis-i şeriftir. Bu saydığım 5 kaynağın dışında 15 kadar daha temel hadis kaynaklarında rivayet edilen bir hadistir. Ama bizim kütüphanelerimizde yaygın olarak bu kitaplar var. Şimdi bu hadisi şerifin evvela rivayetini bir tahlil edelim, sonra hadisin üzerine geçeceğiz. El-Erbat İbn-i Sariye radıyallahu anh Tevbe suresinde zikredilen sahabilerden biridir. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يظُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجْدُوا مَا يُنْفِكُونَ Tebuk gazvesi hazırlanırken, işte herkes 40 bin kişilik büyük bir ordu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım istedi. Osman ibn Affan ve benzeri sahabiler büyük yardımda bulundular ama buna rağmen herkese bir terlik bulunamadı mesela. Binek hayvan bulunamadı. Ve benzeri ihtiyaçlar, yani askeri ihtiyaçlar temin edilemediği için epey bir kesim de Medine'de kalsın dendi. Bir grup sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulullah bize de bir terlik ya da bir mızrak bir şey bul, biz de gelelim seninle diye rica etmişler. Efendimiz de onlara size verecek bir şey bulamıyorum buyurmuş. Bunlar da yani cihada gidecek kadar bir terlik, ellerine alacakları bir kılıç bulamadıkları için tevellev dönmüşler Efendimizin yanından. Ve a'yunuhum tefizu minet dem'i hazenen ellâ yecdu mâ yunfikûn. Allah yolunda bir terlik alıp cihada gidecek kadar, bir kılıç alıp cihad edecek kadar bir şey bulamadıkları için hüzünden gözleri yaşlı olarak geri gittiler diyor Tevbe suresi 10. cüzde. Bir garip dünya tabii. Biz gitmemek için doktor raporu alıyoruz. Bunlar da gidemedikleri için ağlayıp sızlıyorlar. Erbat İbn-i Sariye o gün ağlayanlardan biriymiş. Cihada gidemediği için üzülenlerden biri. Hadisin tek ravisi var. Garip bir hadistir bu açıdan. Bu da Erbat İbn-i Sariye'dir. 6 tabi'i, tabiinden 6 kişi bu hadisi Erbat'tan duymuşlar. Onlardan da epey bir kimse duymuş. Mecmuunda 35 kadar rivayeti vardır hadis-i şerifin. Bu hadis, Erbat hadisi, hem Hulefai Raşidin mefhumu açısından, hem de bugünkü pek çok yaşadığımız işte bölünme, parçalanmışlık gibi sıkıntılarımızın tedavisi açısından çok ciddi ele alınmış bir hadistir. Yani pek çok alim bu hadisi şerifi önüne alıp ümmete reçete yazmaya çalışmıştır. Hadise tekrar döneceğiz inşallah. Hadisi şerif sahihtir. Yani Buhari'de değil, Müslim'de değil ama hadis-i şerifin bize gelen yolları, yani Erbat radıyallahu anha ulaşıncaya kadar hadisin hiçbir sıkıntısı yok. Sahih hadistir. Sadece bazı alimler hasen hadis olduğuna hükmetmişlerdir. Ama hasenle sahih ilmi ifadeler açısından farklı değildir. Bu Erbat hadisinin alimler arasında toplu kabul görmüşlüğü vardır. Bazı hadis-i şerifler fıkıhçı, işte tefsirci, muhaddis her alemin dilinde dolaşır. Bu o hadislerden bir tanesidir. Hadis-i şerifin sadece bu şekilde rivayet edilen Erbat hadisinin anlam olarak başka sahabilerden rivayet edilen benzerleri de vardır. O hadislere de değineceğiz. Ama önce hadisi şerife tekrar bir dönelim. Abdurrahman İbni Amr Es-Sülemi ve Hucur İbni Hucur isimli tabiinden iki kişi diyorlar ki biz Erbad İbni Sariye, ki Şam'da oturuyormuş o zaman, Şam'a hicret edenlerden ya da Şam'a eğitim için gidenlerden, çünkü Ashab-ı Suffa'dan bu, yani hoca takımından Ashab-ı Kiram'ın, Erbad İbni Sariye'yi ziyarete gittik. Ashab-ı Kiram'dan birini görmeye gitmişler, tabiinden iki kişi. Çünkü وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ayeti, Tevbe suresinin 92. ayetidir. Bu ayetin hakkında indiği bir adamdı diyor. Şimdi bunlar da ne yapıyorlar? Kıymet biliyorlar. Yani sahabiliğini seviyorlar. Hakkında ayet inmiş adam. Bu ayette ismi geçmiyor ama bunu övdüğü belli Allah'ın. Övüyor çünkü. Üzüntüden ağladılar diyor. Onların vebali yok. Ayet öyle bitiyor. Onların vebali yok. Tembelliğinden oturanlarda vebal var diyor ayet. Bu sahabiyi hani hakkında ayet inmiş bir işte duasını alalım, nasihatini alalım gibi gittik diyor. Fesellemne ve selam verdik ve kulne dedik ki ona diyor eteynâke zâirîne ve aidîne ve muktebisîn. Yani biz senden istifade etmeye geldik. Hem ziyaret edeceğiz, hem bir şeyler kapalım senden diye geldik demiş. Erbat da radıyallahu anh bu hadis-i şerifi söylemiş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz din konferanslarla değil, bakın üzerine onlarca hüküm kurulmuş bir hadis, bir müminin öbür mümini ziyaretinde bir konuşma konusu olarak, okul derslerindeki maddeler olarak, imtihanda çıkan sorulardan biri olarak değil. İki mümin muhabbet ediyorlar, o muhabbetleri bize din olarak intikal ediyor. Burada iyi bir ipucu da var ortada. Birbirimizi, ziyaretimizi, çocuklarımız hatırladığında, biz o ziyaretleri hatırladığımızda, üzerimizde o ziyaretten, şu hadis kalmıştı, şu ayet kalmıştı, şu hüküm kalmıştı diyebiliyor muyuz? Hucur İbni Hucur, dünyada eşi adamı duyulmamış, ölmüş gitmiş, unutulmuş biri, Allah ondan razı olsun, 6 kişiden bir tanesi bu. 6 tabiinden 6 kişi erbatı bulup ondan bu hadisi duymuşlar. Onlardan bir tanesi, şimdi biz nasıl bu Hucur İbni Hucur'a, Abdurrahman İbni Amr'a nasıl oturup da rahmet dilemeyiz Allah'tan? Ne büyük hayra vesile olmuş. Hem bir sahabi görelim diyorlar, hem nasihat dinliyorlar, sonra gelip o nasihatı ümmeti Muhammed'e aktarıyorlar. Herhalde ziyaretlerin özü de bu olsa gerek. Yani böyle bir ziyaret mantığı oluşturabilsek. Büyük ihtimalle Erbat radıyallahu anh onlara bizim çayımız gibi bir şey de ikram etmiştir muhakkak. Çünkü sahabi bu. Hiçbir şeysi yoksa borç alıp onlara bir şey ikram etmiştir. Ama onlar o işte diyelim çay. Çay ikram etmişler. Yemiş içmişlerdir. Onu unutmuş. Alacağı asıl şeyi almış. Selam verdik. İçeri girdik. Biz ziyaret için geldik ama muktebisin olarak da geldik. Yani senden bir şey kapmaya geldik biz. Bir şey öğret bize deyince o da ne anlatmış. Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı diyor Erbat. Thumma akbel aleyna fe va'azana mev'izeten belîgeten zarafet minhel uyunu ve vecilet minhel kulubu. Sonra namazdan sonra geri döndü. Efendimiz sana mihrabından döndü. Akbel aleyna bize yöneldi demek. İmam çünkü kıbleye doğru duruyor. Bize yöneldi. Bize büyük bir vaaz yaptı. O vaazdan gözlerimiz yaşardı, kalplerimiz ürperdi. Yani heyecanlandık. Birisi dedi ki, ya Resulallah, كَاَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعِينَ. Yahu bu konuşmanız, veda konuşmasına benziyor. Sanki bir veda ediyorsunuz gibi geldi bize. فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا. Ne nasihat edersin bize ya Resulallah? Yani sahabi, Efendimiz böyle ağlamaklı konuşunca, kalpleri ürperten bir konuşma yapınca, herhalde bu veda konuşması zannedip, bize ne nasihat edersin ya Resulallah diye, nasihat rica etmiş. Burada arkadaşlar, bu da anlaşılıyor ki, bu olay, Efendimizin son zamanlarına ait. Son işaretleri. Çünkü, 5. yılında bir sahabi, hicretin 5. yılında vedadan söz etse, sonra anlardım ki o veda değildi der. Belli ki, bu sözü geri almamış bu sahabi. Mesela, Erbat demiyor ki, öyle dedi ama ondan sonra 5 yıl yaşadı Efendimiz demiyor. Demek ki o da anladı ki bu son günlerine ait Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Son gün deyince tabi veda haccından sonra da Efendimiz aylarca yaşadı. Veda haccı yani hemen veda hutbesi okundu. Öbür haftada vefat etmedi Efendimiz. Ama bir yıl içindeki olayların tamamını, hicretin 9. yılı dolduktan sonraki olayların tamamını ashab-ı kiram son diye hep anlatır. Onlara göre dünyanın sonu oydu. Efendimizin vefatı. O yılı hep son yıl olarak zikrederler. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Usikum bi takvallahi ve's-sem'i ve't-ta'ati ve in 'abdan habeşiyen fe innehu men ya'iş minkum ba'di feseyera ihtilafan katiran fe aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâ'il mehdiyyin er-râşidîn temessekû biha ve 'addû 'aleyhâ bin-nevâcizi وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Evet, çok net bir olay. Ağlatıyor Efendimiz ashab-ı kiramı. Onlar da ya Resulallah anlaşıldı ki bu vedadır. O zaman bize vasiyetini yap diyorlar. Efendimiz de yok daha aranızdayım buyurmuyor. Vasiyetini yap. Henüz aralarında iken aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gözleriyle onu görürken ve vasiyet yapıyor. Bu vasiyet, vefatının üzerinden 1425 sene geçtikten sonra, bizim için 1425 defa katmerlenmiş bir vasiyettir. Yaşarken size bunu vasiyet ediyorum dedi. Öldü, sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü dünyayı kararttı, burada sözü edilen şeyler hep gerçekleşti, Allah irbattan razı olsun, bize bu hadisi ulaştırdı, şimdi biz bu hadisi nasıl dinlemeliyiz? Önce bunu tespit edeceğiz. Bu hadisi nasıl dinlemeliyiz? Evet, Raşid halifelerin dindeki yerini anlayacağız ama, bu bir cümlenin içinde iki kelime. O iki kelimeden önce, bu hadisin konumunu anlama. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün dünyanın birçok yerinde bunalımlar içinde, diğer yerlerinde de gaflet içinde yaşayan bir ümmetiyiz biz. Bu ümmete aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir başıboşluk bırakmamıştır. Tam aksine vasiyetini yapmış gitmiştir. O zaman bu ümmet bu vasiyeti nasıl uygulayacak? Evet, buyurmuş ki size Allah'tan korkmanızı yani takvayı tavsiye ederim. Bir de başınızdaki bir Habeşli köle bile olsa devlete itaat etmenizi emrediyorum. Allah Necip Fazıl'a rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Ne kadar yanında değildim, ne kadar doğru bilmiyorum ama çok kimselerden, kendinde dinlemedim. Çok kimselerden, onun yakınındakilerden dinlediğim bir olay. Mahkemelerinden, mutat mahkemeleri var tabii. Neredeyse ayda bir mahkemeye çıkıyor. Mutat mahkemelerinden bir tanesinde hakim Kurnaz, buna diyor ki, Necip diyor, Allah Kur'an'da ulul emre, yani devletin başına itaat edin demiyor mu diyor. Sen niye devlete isyan ediyorsun diyor yani. Suç işliyorsun, kanunlarda suç olan şeyleri işliyorsun diyor. Allah mağfiret eylesin. O zaman demiş ki, hakim demiş, Allah o ayette, ve ulul emri minküm diyor. Sizden olan devlet adamlarına itaat edin diyor. Bizden olmayana itaat borcumuz yok bizim diyor. Rahmetullahi aleyh. Yani demediyse de der muhakkak bu sözü. Yani orada değildik, bilmiyorum ama tam Necip Fazıl'lık bir söz. Bunu başkası kolay kolay diyemez zaten. Der de burada der. Mahkemede demek zor bunu. Allah mağfiret eylesin. Bu tip çıkışları çok hoş şeyler. Bu çıkışlarıyla nesil yetiştirdi. Rahmetullahi aleyhi ve gafara lehu mağfireten vasiaten. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takvayı emrediyor. Standardın takva standartı olacak. İki, devletle sorunlu Müslüman olmayacaksın. Ama buradaki devlet kelimesi, Müslümanların devleti, Müslümanların başındaki insan. Yabancının sisteminde Müslüman gariptir. Müslüman orada mazlumdur. Zulme rıza olur mu? Zulme rıza olmaz. Müslümanların devletine, şeriatının hakim olduğu, halifesinin Allah adına hükmettiği yerlerde konuşuyoruz bunu. Böyle buyurmuş, sonra da buyurmuş ki, فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Benden sonra kim yaşarsa sizden, çok ihtilaflar görecek. İhtilaf ne? Aykırılıklar, terslikler, ayrılıklar görecek buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üçüncü cümlesi. Birinci cümlesi neydi? Takva standardınız olsun. İkincisi, de başınızdakine itaat edin. Üçüncüsü, bilin ki ihtilaflar göreceksiniz. Farklılıklar göreceksiniz. Şu hadisi şerifin defalarca makalelerimde, kitaplarımda konu olarak ele aldım. Ne hikmettir bu cümlesini Efendimizin çok özellikle iki kere, üç kere okuyasım geliyor. Yani bir peygamber olarak hem dinim tamam oldu, hepiniz tam din üzeresiniz diye ayet iniyor. O ayetten üç gün, dört gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din tamam oldudan üç gün sonra, beş gün sonra, ne zamansa artık, benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz buyuruyor. Ayrılıklar göreceksiniz buyuruyor. Burada durmamız lazım bizim. Bu sözü söylediği zaman Efendimiz Maide suresinin El-Yevme ekmeltü leküm dineküm ayeti çoktan inmişti. Ayet inmişti. Çünkü ayet Veda Haccı'nın ayeti. Din tamam oldu dedikten sonra Efendimiz benden sonra ayrılıklar göreceksiniz buyuruyor. İhtilaflar göreceksiniz buyuruyor. Hem de çok. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini takvaya, devlete itaate, sünnetine sarılmaya, namaza hazırladığı gibi, ihtilaf ve ayrılığa hazırlıklı bir ümmet bırakıp gitmiş demek ki. Buraya, bu dersin konusu olmaya belki müstehak değil ama bir dipnot olarak bir şey ilave etmek istiyorum. Ümmeti Muhammed'in önüne geçip, medyanın önünde veya ders halkalarında hayali bir gelecek vaat edenler zulmediyorlar bu ümmete. İşte bizim cemaatimizle beraber geliyor, Ömer'in günleri yeniden geliyor, herkes süt liman olacak, işte kimse kimseye zulmetmeyecek. Yahu Ömer'in günleri dediğin zamanlarda Ömer öldürüldü bir defa. El-yevme ekmeltü lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti dedi Allah. Tamam, dininiz bugün tamam oldu, nimetimi tamamladım. Tamam, İslam tamam dedi Allah. Üç gün sonra peygamberi veya beş gün sonra neyse, benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecek, hazır olun dedi. İslam sorunsuz bir dindir ama sorunsuz dünyanın dini değildir. İslam sorunlu dünyada yaşanarak İslamlığını gösterir. Bu sorumluluk, çok sorumlu olmak, tartışılır, kavga edilir, gürültülü olmak, Müslümanların da içinde olacağı bir ortamdır. Herhangi bir şekilde Müslümanları tatlı dilli, o hiçbir şey olmayacakmış gibi bir tür aldatan günlere koşturmak, bu hadisin mantığına aykırı, bu realiteye aykırı. Aynı şekilde yarın doğan her çocuk ölü doğacak der gibi, ümmeti Muhammed'i gündüzü olmayan karanlık gecelerde yaşamaya mahkum görmek de zulümdür, yanlıştır. Hayır. Ne bundan sonra bir daha gece olmayacak, hep aydınlık yaşayacağız demek doğrudur. Ne de bundan sonra bir daha gündüz olmayacak, hep karanlıklarda yaşayacağız demek doğrudur. Hayır. Bu ümmetin geleceğinde Raşid Halifelik yılları var inşallah. Hilafet yeniden ihya edilecek. Ama bir kaos olacak, bir gürültü olacak, ayrılıklar olacak. Ve tilkel eyyâmu nudâvülühâ beynen nâs diyor Kur'an-ı Kerim. Nöbetleşe olacak bu işler, mevsim mevsim olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri de bunu izah ediyor. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı vakıa olarak kabul etmek zorundadır. Hayaller üzerinden hayat yaşanamaz. Sancısız doğum, hamile olmadan doğum, emzirmeden büyütmek hayal edilemez. Var olmanın, insan olarak doğup büyümenin gerekleri bunlar. Bu ümmet insanlığın ümmetidir. İnsanlık için çıkarılmıştır. İnsanlığın çilesi bu ümmetin omuzlarındadır. Bu ümmeti hayalperest ümmet görmek zulümdür, ümmete zulümdür. Bunca hadisi şerife, bunca Kur'an ayetlerine karşı aykırı bir tavırdır. İşte bu hadiste bunu görüyoruz. Bize vasiyet et ya Resulallah diyor. Ben seni güzel beş vakit namazı bitin bırakın, tesbihinizi de çekin demiyor. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecek, hazır olun diyor. Ama benden sonra kelimesi büyük bir mucize tabii. Ben sağlığımda yaptırmam bunu. Çünkü peygamber o. Peygamber o. Evet, ufak tefek kıpırdamalar oldu. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'in desteğiyle, Allah'ın lütfuyla önlediğini görüyoruz onu. Ama ondan sonra sevgili Ebu Bekir'ine, sevgili Ömer'ine bile benden sonra hazır olun diye talimatlar verdi. Zaten Ebu Bekir'in, Ömer'in büyüklüğü, Osman'ın, Ali'nin büyüklüğü radıyallahu anhüm nereden kaynaklanıyor? Bu fırtınaya hazırlıklı yakalandılar. Ebu Bekir riddet fırtınasının karşısında görünce pes mi etti? Bu sözü yani uyarılmış, aşısı yapılmış bir Ebu Bekir olduğu için Medine'de tek başıma da kalsam, kurtlar beni yese burada bu ordular çıkacak dedi. Bu dirayet nereden kaynaklandı? Ömer'deki dirayet nereden kaynaklandı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hayali bir dinle baş başa bırakmamıştı. Tam aksine hayat gerçeğiyle yüzleştirdi onları. Ebu Bekir hazırdı böyle bir operasyona zaten. Radıyallahu anh. Tekrar hadise dönelim. Bize bir vasiyette bulun ya Resulallah o zaman. Vasiyet deyince, burada küçük bir kelime açalım. Vasiyeti biz şöyle anlıyoruz. Yani baba ölürken çocuklarına vasiyet bıraktı. Hoca, o doğru vasiyet ama hadis-i şeriflerdeki vasiyet nasihat demek. Bize bir vasiyet et, yani bir nasihatte bulun. Emret demek. Tabii nasihat peygamberden olunca sallallahu aleyhi ve sellem o emir gibi olur. Efendimiz'e ne buyuruyor? Takvayı size vasiyet ediyorum. Başınızdaki lidere itaat etmenizi vasiyet ediyorum. Bu lider kelimesini ciddi bir şekilde açtım. Hiç kimse laikliğe, şirke, itaate bunu zemin yapmasın maazallah. Üçüncü olarak cümlesinde ne buyuruyor? Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler. Fealeykum bi sünneti. O ihtilaf zamanında siz sünnetime sarılın. Aleykum size yüklüyorum demektir. Cümlenin başında olduğu zaman size yüklüyorum. İyyâküm sizi uyarıyorum demek. Bu iki kalıp, aleyke ve iyyâke kalıbı cümlenin başına geldiğinde ikaz ve tembih cümlesi. Aleyke bilmâ'i. Aleyke bilmâ'i. Muhakkak su iç demek. İyyâke bilmâ, sakın su içme demek. Biri ikazdır, biri tembihtir. Fealeykum bi sünneti. Size sünnetimi tavsiye ediyorum. Ve sünnetil hulefâil mehdiyyînel râşidîn. Benden sonra hidayet üzere olan râşid halifelerimin sünnetini size tavsiye ediyorum. Bizim bütün bu şu anda ders yapmamızın, râşid halifelerin dindeki yerini konuşmamızın nedeni de bu cümle zaten. Fealeykum bi sünneti, size sünnetimi tavsiye ediyorum. Ve sünnetil hulefâil mehdiyyînel râşidîn. Bu cümle, yani râşid halifelerimin de sünneti size tavsiyemdir buyurması önemli. Burada benim sünnetim dediği çok belli zaten. Raşid halifelerin sünneti de nedir? Bunun üzerinde duracağız. Sonra hadis devam ediyor. Peki bu tavsiyeyi sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetine sarılın tavsiyesini nasıl uygulayacağımızı da izah ediyor. Buyuruyor. Temessekû biha, ona sarılın. Temessekû biha, ona sarılın. Bu şekilde. Ve addû aleyhâ bin nevâcizi, onu azı dişlerinizle tutun. Burada kinayeli bir ifade var arkadaşlar. İnsan çekirdek yerken çıt çıt ön dişleriyle yer. Ama şöyle et çiğnerken ön dişleriyle çiğnemez. Arka dişlerle böyle ezerek alır. Bu Arapçada bir ifade tarzıdır. Azı dişiyle tuttu. Yani yakaladı, koparmıyor. Tüküreceği şeyi insan ön dişleriyle yer. Mesela kabuğunu elmanın ön dişleriyle soyup tükürürsün, altını yersin bıçakla soyamadıysan. Arka dişlerle kabuğu soyum, arka dişlerle elmanın kendisi yenir. Temessekû biha, tutun. Sünnetime tutunun. Raşid halifelerin sünnetine tutunun. Addu aleyha bin nevâciz, öyle çekirdek yer gibi de değil. Hazmetmek üzere tutun demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümlesinden sonra da ve iyyâkum, sakın ha, o muhdesâtil umur, sonradan çıkan şeylere dadanmayasınız. Fe inne kulle muhdesetin bid'atun, sonradan çıkan her şey bid'attır. Ve kulle bid'atin dalâletun, her bid'at da dalalettir. Dalalet sapıklık demektir. Burada ne anladık biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonra bir sorunlar yumağıyla ümmetinin karşılaşacağını haber veriyor zaten. Bu bir mucizedir. Bu önemli bir bilgidir. Ama aleyhissalatu vesselam Efendimiz kurtuluş yolunu da gösteriyor. Yol yordam olarak sünnetime sarılın diyor. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Umarım da zihinlerde fitneye neden olmam. Ama konuşmamız lazım. Şimdi ben de dahil, hoca efendiler, yazarlar, bilhassa camiye namaza gitmedikleri halde ümmeti Muhammed'e yön veren yazarlar, bu sorunlardan çıkış için Kur'an'a sarılmak lazım. Kur'an, işte Kur'an'a sarılmadığımız için böyle oluyor diyorlar. Açın, ümmeti Muhammed'in sorunlarına çözüm önerileri diye bir başlık atın da, YouTube'da mesela, bu konferansları bir dinleyin. Kur'ansız olmaz. Kur'an'dan uzaklaştığımız için böyle oldu. İşte bu ayrılıklar Kur'an'dan koptuğumuz için oldu deniyor. Billahi doğru. Ben de öyle söylüyorum zaten. Ama oturup iki elimizi şakak arasına koymak diye bir şey var ya. Yani bir tefek, Efendimiz kendisine Kur'an indiği halde size Kur'an'ı tavsiye ederim demiyor. Ayrılıklardan, sorunlardan, fitnelerden söz ediyor. Sünnetime sarılın. Raşid halifelerimin sünnetine sarılın diyor. Bunun üstünü mü çizeriz, kenarını mı çizeriz, yandan oklar mı gösteririz, bu çok önemli. Haşa, maazallah, maazallah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an'ı önemsiz mi görüyordu? Çok önemli bir ipucu arkadaşlar. Çünkü, filan yerdeki Müslümanların berbatlığının çözümü Kur'an'dır. Çok doğru bir söz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size Kur'an tavsiye ediyorum demiyor. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ي۪ينَ diyor. Umarım sorum anlaşılmıştır. Hayali bir şey konuşmak da istemiyorum. Şimdi bu soru cevaplandırılınca ne çıkıyor ortaya? Kendisine zaten Kur'an geldi. Kur'an'ın mübeyyinün linnasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Kur'an'ı açıklamak için gönderilmiş. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye Kur'an'a sarılın demiyor? Bunlar Kur'an okuyan adamlar zaten. Bir, iki, sünnet misvak kullanmak demek değildir. Sakal bırakmak demek değildir. Çocukların cinsel organını ameliyat etmek demek değildir. Sünnet, Resulullah'ın Kur'an'ı uyguladığı yöntem demektir. Hulefâ-i Raşidin de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, yani Kur'an'ı yorumlama, uygulama tarzını sürdürenler demektir. Yoksa Ömer esnedi, biz de esneyeceğiz diye bir şey yok. Yoksa Ebu Bekir gece 3'te kalktı, biz de sünnettir 3'te kalktı. Ebu Bekir'e kör taklidimiz yok bizim. Bu 4 adamın, adam, Raşid, Mehdi, bu 4 adamın Kur'anlaşmış tarzını sahiplenmektir. Şimdi tekrar soruma geçiyorum. Büyük sorunlar göreceksiniz. Size o zaman Kur'an'ı tavsiye ederim demiyor Efendimiz. Fealeykum bi sünneti diyor. Sünnetime sarılın diyor. Kur'an dışlanmış mı oluyor? Hayır. Hayır. Kur'an dışlanmış olmuyor. Bilakis Kur'an özümselmiş oluyor. Bunun örneği ne biliyor musunuz? Bir astım hastası düşünün. Yani nefes alma zorluğu çeken bir insan düşünün. Bu insanla doktor karşılaşıyor. Size sağlıklı yaşamayı tavsiye edeceğim diyor. Peki doktor bey, teşekkür edelim deyip çıkıyor hasta. Ne elde etmiş olabilir şimdi hasta? Sağlıklı yaşamayı tavsiye etti doktor. Doktor sağlıklı yaşamayı tavsiye etti. Ne diyecekti? Öl mü diyecekti zaten? Zaten adam sağlık istiyor. Ama doktor öyle demiyor. Heybeliada hastanesine gideceksiniz diyor. Oksijeni bol bir yer oranın. Sizin oksijen ihtiyacınız var diyor. Tansiyon hastasına sağlıklı yaşa demiyor. Şu yiyeceklere dikkat et diyor. Doktor pratiği göstermek zorundadır. Ufukları gösteremez doktor. Ufukları gösteriyorsan zaten adam sağlık hayaliyle yaşıyor ama ne yapacağını bilmiyor. Kur'an hayrın, bereketin, cennetin aslıdır. Ama Rabbimiz Kur'an'ı peygamberinin üzerinde aleyhisselam bereketli bir örnek haline getirdi. Yürüyen Kur'an oldu o. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tarz olarak almak ki sünnet bu demektir zaten. Beni tarz alın siz. Fitnelere karşı ne yaptım? Kadına karşı ne yaptım? Erkeğe karşı ne yaptım? Çocuğa karşı ne yaptım? Bakın buna. Ve beni biraz daha anlaşılır hale getiren Raşid halifelerime bakın ne yaptılar ve kurtulun. Buyurduğu zaman filan yere git, orada oksijen bolluğu var, sen astımdan kurtulursun diyen doktorluk yapmış olur. Afaki vaatlerde bulunmak reçete değildir ki. Afaki vaatte bulunamaz. Zaten bu insanlar Kur'an'a iman ettikleri için mümindirler, ne yapacağız diye soruyorlar. Zaten ellerinde Kur'an var, namazda bunu okuyorlar. Her türlü Kur'an okuyorlar zaten. Ama Kur'an, insanların hemen pratiklendirebilecekleri şeyleri genelde ihtiva etmiyor. Resulullah'sız Kur'an, misyonerlerin, oryantalistlerin, ve oynamak isteyen herkesin kendine göre bir İslam çıkarabileceği Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından, ellerinden ve gözlerinden alınan Kur'an ise, Allah'ın nasıl renklendireceğimizi gösterdiği İslam'ın aslıdır. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Bu sebeple Kur'an-ı Azimuşşan'ı ta'zim eder gibi Kur'an derken kullanılan ifadeler eğer sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı şekillendiren 23 senesini ve Hulefai Raşidi'nin genel tarzını, ki tek tek sözlerine biz Hulefai Raşidi'nin sünneti demiyoruz. Sünnet yaşam tarzı demektir. Bu Raşid halifelerin sünnetine uymak da onların şekillendirdiği yaşam tarzını kabul etmek demektir. Nedir bu yaşam tarzı? Kur'an başka bir şey olmaz dediği zaman Ömer, bir tarzdı bu. Resulullah'ın konuştuğu yerde kimse konuşmasın. Bu bir tarzdı. Cihat her şeyden önemlidir. Bu bir tarzdı. Cemaatle namaz kılmayanlar, siz ne biçim Müslümansınız? Bu bir tarzdı. Ali, mihrapta şehit oldu. Ömer, mihrapta şehit oldu. Osman, Kur'an okurken şehit oldu. Ebu Bekir, namaz hasretiyle öldü. Namaz tarzı diye bir tarzları var demek. Yani, Raşid halifelerin sünneti, konuştukları her söz demek değil. Bireysel olarak onların çok bir anlamı yok bizim gözümüzde. Ama o 30 yıllık süreci açtığımızda içinde muhteşem bir ibadet için yaratılmışlık görüyorsun. Öncelik hep ibadet üzerine kurulu. Cihattan hiç taviz vermiyorlar. Demek ki Raşid halifelerin sünneti cihattan taviz vermemek üzerine kurulu. Kul hakkından ötleri patlıyor. Hepsinin. Çocuklardan korkan bir Ömer var ortada. Ali, Muaviye'nin askerlerini susuz bırakma imkanı olduğu halde, onlar bizimle savaşan kardeşlerimizdir, onları susuz bırakamayız diyor. Kul hakkından korkuyor. Raşid halife, tek başına sünnet değil, peygamber değil, vahiy değil. Ama o dördünün 30 yıllık, hepsinde aynı şekilde tebarüz eden karakterleri, öncelikli anlayışları, ortaya bir Raşid halife tarzı çıkarıyor. O tarz işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Raşid halifelerimin sünnetine uyun dediği tarzdır. Yoksa namazın 3 sünneti var. Bunların ikisini peygamber koydu, birini de Raşid halifeler koydu diye bir şey yok ortada. Öyle bir sünnet yok ortada zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de esasen tarzı demektir. Ne tarzı? Kur'an-ı Azimuşşan'ı tatbik etme tarzı. İnsanlar sünnetten uzak bir Kur'an algılamaya kalktıklarında bu tarzı kendileri oluşturmak istedikleri için bunu yapıyorlar. Benim tarzıma göre Kur'an olsun istiyor. Hangi ekoldense artık o ekole Kur'an'ı maske yapıyor adeta. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyük bir ihtilaf sendromu söz konusudur diyor. Ondan sonra da kendi sünnetini ve Raşid halifelerin sünnetini kurtarıcı olarak gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de buradan bu tarzı, yani azı dişleriyle Müslümanın sarılması gereken, yani tavizsiz bir şekilde böyle parmağın ucuyla değil avucunun içine alarak sarılması gereken peygamber tarzının ve Raşid halife tarzının, İslam'ı algılama yöntem olarak uygulama tarzının kurtarıcı olduğunu görüyoruz. O zaman dönüp bizim 100 tane ilahiyat fakültesindeki zeki öğrenciye şu görevi vermemiz lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafete geldiği günden, Ali radıyallahu anh'ın şehit edildiği sabah namazı gününe kadar ki 29,5 senelik zaman zarfını inceliyorsun. Bundan temel 100 karakter çıkarıyorsun sen. Bu 100 karakter Raşid halifeler karakteridir işte. Bu Moğollar gelirken mızrak mı kullandılar, hançer mi kullandılar diye bir doktora tezi yapmaktan 1000 kere daha hayırlıdır. Otursun talebelerimiz, ilim adamlarımız, Raşid halifeler karakteri çıkarsınlar. Ömer ezanı şurada okudu, teravihi şöyle kıldırdı. Bu bir karakter değil, uygulamadır. Raşid halifelerimin karakterine sahip çıkın diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü o Kur'an'ın pratiğidir. Eğer bunu almayacaksak ne alacağız? Bizim demokratik şartlarımızdaki tarzımız Kur'an'ın tarzı olacak o zaman. Maazallah. Bu sebeple Raşid halifeler üzerindeki incelemeler çok önemli. Raşid halifeleri anlayacak olsaydık biz, mesela 4 Raşid halife de ümmetin rızasıyla ümmetin başında durmuştur. Dolayısıyla ümmetin razı olmadığı bir görevde durmamak Raşid halife tarzıdır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne zamanındaki tavsiyesidir. Peygamber aleyhisselamın cesedi orada bırakılmış, mübarek cesedi. Ümmetin başı halife seçilmiş. 4 Raşid halife de bu görevde görevlendirilmiş. Ali cenazenin başında bırakılmış. 3'ü görev halifeyi seçmişler. Bu 4'ünün siyaseti Resulullah'ın cenazesinden önemli görme tarzı varmış demek ki. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak biz addu aleyha bin nevaciz, azı dişimizde tutup hiç bırakmamamız gereken bir tarzdır bu. Ne tarzı? Ümmeti Muhammed'in istikbalini, ümmeti Muhammed'in başında müminlerden birisinin bulunmasını, Peygamber aleyhisselamın cenazesini ertelettirebilecek kadar önemli görme tarzı. Yoksa biz mesela Ebu Bekir radıyallahu anh ağlayarak Kur'an okurdu hep. Şimdi ağlayarak Kur'an okumak Ebu Bekir'in sünnetidir diye bir laf yok ortada. Veyahut da Ali radıyallahu anh Küfe'ye gitti. Demek ki her müminin Küfe'ye gitmesi lazım mı diyeceğiz? Hayır, hayır. Bireysel uygulamalarını demiyoruz. Bireysel kanaatlerini konuşmuyoruz. Sünnetul hulefâil mehdiyyine râşidîn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı kalıplandıran, şekillendiren tarzının uzantısıdır diyoruz. Bu yüzden de diyoruz ki, esasen 4 halifeye ait olmak üzere bu, 2055 yılında da raşit bir halife gelmesi mümkündür. Yeter ki o da Ömer bin Kattab olsun, Ali bin Ebi Talib olsun, Ebu Bekir gibi ümmetin müstakbelini Peygamber aleyhisselamın cenazesinden daha öncelikli görsün. O da raşit halifelerden. Çünkü raşit halife kavramı biraz sonra hadis-i şeriflerde göreceğiz. Sınırlı bir kavram değil aslında. Şu ana kadar mevcudu 4'tür. Bir ihtimal daha zikredeceğiz. Ömer bin Abdülaziz var. Yoksa bitmiş, kapanmış değildir. Evet. Bu hadis-i şerifi, bir de burada bid'at meselesi var. Ona temas etmek istemiyorum. Konu dağılıyor o zaman. Bu hadis-i şerifte açık bir şekilde raşit halifeler kavramını ashab-ı kiramın 120 bin kişilik kadrosundan 4 kişiyi öne çıkardık. Bu 4 kişiyi öne çıkarışımız bizim böyle keyfe yaptığımız bir şey veyahut da bizden önceki yani ulemanın, ehl-i sünnet alemlerinin keyfi bir takdiri değil herhalde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu görüldü. Daha önceki derste ne demiştik? İbni Ömer radıyallahu anhuma ne diyor? Künnâ nuhayyirun nâse fî zemeni Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında biz insanların hayırlısı şudur filan derdik diyor. Demek ki böyle bir üstünlük var. Tirmizi'nin 3662. hadis-i şerifi, İbn-i Mace'nin de 97. hadis-i şerifidir. Huzeyfe radıyallahu anh bir hadis rivayet ediyor. Efendimiz buyuruyor ki, İktedû billezeyni min ba'di Ebi Bekrin ve Umar'a. İktedû billezeyni min ba'di Ebi Bekrin ve Umar'a. Benden sonra iki kişinin izinden gidin, taklit edin. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma. Buradan çok açık bir şekilde ne anlaşılıyor? Ebu Bekir ve Ömer bir ve iki numara olarak tahsis edilmiş demek ki. Bu tahsisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış Huzeyfe'nin rivayetinde. Ebu Katade radıyallahu anh başka bir hadis rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu benzer konuların konuşulduğu bir ortamda İbn-i Hibban'ın 6091. Hadis-i şerifi bu. 6091. hadis-i şerif. Estağfurullah 6901. hadis-i şerif. 6901. hadis-i şerif. Ebu Katade'den in yuti'in nasu Ebu Bekir'in ve Umar'a fakat erşedû. İnsanlar Ebu Bekir ve Ömer'e itaat ederlerse rüştlerini bulurlar. Açık ve seçik bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'in o muhteşem makamın sahibi olduğunu gösteriyor. Burada İbn-i Hibban'ın yine 6943. hadisi şerifi var. El-hilâfetu ba'di 30 seneten sümme tekûnu mulken. Hilafet benden sonra 30 senedir. Gerisi saltanat olacak. Krallık olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu çok önemli bir nokta. Abdestle namaz, 2 saat kıldın, gerisi teyemmümdür dediği zaman birisi namazın olmadı demiyor. Abdest standartlarında 2 saat namaz kıldın sen diyor. Hilafet benden sonra 30 senedir. Gerisi krallıktır diyor. Hilafet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük sultanlığının devamıdır. Kraliyet ise, o sultanlık kalitesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının kalitesinde olmayan şey demektir. Gene ümmeti Muhammed'e aittir. Bu da yeri gelince inşallah temas edeceğiz. Bir önemli husus daha var. Raşid halifeler diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fealeykum bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin diye raşid halifelerin sünneti diyor. Dolayısıyla biz Müslüman olarak Resulullah'ın sünneti raşid halifelerin sünneti diyoruz. Peki bu söz tehlikeli bir söz mü? Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Ömer'in, Osman, Ali'nin yolundan gidince Müslüman riskli bir iş mi yapmış olur? Bunun cevabını Bukhari'den bir hadisten alacağız. Fakat nasıl izah edeceğim bilmiyorum. Bukhari'de 7207. hadisi şerif. Şöyle hızlı bir şekilde özetlemem lazım. Ömer radıyallahu anh şehit edildikten sonra, yani hançerlenince 2,5-3 gün kadar yaşadı biliyorsunuz. Kendisinden sonraki halifeliği belirlemek için de aşere-i mübeşşereden hayatta olanları çağırdı. Hepsine siz bu halifeyi seçeceksiniz diye görev verdi. Bu hayatta olan aşere-i mübeşşeredekiler oturdular. Abdurrahman İbni Avf'u bu aşere-i mübeşşereden komisyon başkanı seçtiler. Çok böyle Buhari'deki bu hadis-i şerif çok tatlı. Misvar İbni Mahzeme bu olayı çok iyi naklediyor. Ama uzun okumama zannediyorum vakit yok. Oturdular. Komisyon başkanı olarak Abdurrahman İbni Avf'ı seçtiler. Abdurrahman İbni Avf da 3 gün süre vermişti Ömer. 3 gün içinde seçemezlerse hepsinin hayatı tehlikede, öyle bir tehdit de yapmıştı onları. Ömer vefat ettiği dakikadan itibaren 72 saat süre tanıdı onlara. Bu komisyon 6 kişinin içerisinden bu halife seçilecek dendi. Oradaki kişilerden Ali ve Osman aday olduklarını, bu görevi kabul edebileceklerini işar ettiler, hissettirdiler. Abdurrahman da benim bu işle alakam yok dedi. Ben sadece Ömer görevlendirdiği için buradayım. Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma, onlar da biz de çekiliyoruz bu işten dediler. Bu sefer 2 aday ortaya çıktı. 2 adayın biri Osman, diğeri Ali. Bu adayların hangisini istersiniz diye 3 gün Abdurrahman Medine sokaklarında anket yaptı deyim yerindeyse. Misver diyor ki Buhari'nin bu hadisinde, gece yarısı uyumuştum diyor, kapı tak tak vuruldu diyor. Abdurrahman, kalk be adam, ben uyumuyorum da sen niye uyuyorsun, ümmetin başını seçeceğiz burada dedi diyor. Abdurrahman İbni Avf işte Raşid halife kafası, ümmetin halifesini seçeceğiz sen uyuyorsun diyor. Çabuk bana Osman'ı çağır dedi diyor. Gitti Osman'ı çağırdı diyor. Önce Ali'yi çağırtmış. Ali ile konuştular diyor. Çıktığında Ali'nin suratı pek hoş değildi diyor. Sonra Osman'ı çağırdı diyor. Osman'ı da çağırdım. Saatlerce konuştular. Sabah ezanı okunduğu için konuşmaya ara verdiler diyor. Sonra sabah namazını kıldık diyor. Abdurrahman insanları topladı. Ali'ye dedi ki, bak Ali, sen bir yanlış iş yapmamanı rica ediyorum. Dikkat et. Biz burada ümmetin işinin kararını veriyoruz dedi diyor. Sonra Ali'ye dedi ki, sen, bu Buhari'nin dışındaki rivayetten bunu naklediyorum. Seni biz seçersek Ebu Bekir'le Ömer'in sistemini devam ettirecek misin dedi diyor. Ali de, bana Allah ve Resulü yeter sistem olarak dedi diyor. Osman'a sordu. Osman da, Ebu Bekir ve Ömer'in mantığını devam ettireceğim ben dedi. Sonra insanların ortasında Osman'ı çağırdı. Osman'a dedi ki, buradaki bu cümle önemli şimdi. Ubayyuke ala sünnetillah ve sünneti Resulillah vel halifeteyni min ba'di. Ben sana Allah'ın sünneti, Resulullah'ın sünneti, Resulullah'tan sonraki birinci ve ikinci halifenin sünnetini şart koşarak beyat ediyorum dedi, elini uzattı. Sonra bütün ashab-ı kiram diyor ki ondan sonra Abdurrahman böyle yapınca muhacirler kalktılar. Sırayla onlar Osman'a beyat ettiler. Ensar kalktı, beyat ettiler. Ondan sonra Şam'dan ve diğer Kufe'den vesaireden gelen ümmetin ileri gelen komutanları hepsi geldiler, beyat ettiler diyor. Buradaki ipucu ne? Abdurrahman radıyallahu anh, cennet adam, bir cümle kullanıyor. Allah'ın sünneti, peygamberin sünneti, Ebu Bekir ve Ömer'in sünneti diyor. Ve bu cümleyi Ali'nin yanında kullanıyor. Talha ve Zübeyir'in yanında kullanıyor, aşire-i mübeşşereden. Orada bu misver ne diyor? Muhacirler oradaydı, kalktılar diyor. Onlar da beyat etti. Bütün Mekkeli muhacirler, ensar, hepsi Allah'ın sünneti, peygamberin sünneti, Ebu Bekir ve Ömer'in sünnetini standart kabul ediyorsan sana beyat ederim dedi. Ediyorum deyince de beyat etti. Bukhari'de 7207. hadisi şerif bu. Bundan çok düşünmeye bile gerek kalmadan şu çıkıyor. Demek ki ashab-ı kiram gibi Resulullah'ı çok iyi tanımış yüzlerce insan Ömer'in sünneti diye bir sünnet biliyorlardı. Ebu Bekir'in sünneti diye bir sünnet biliyorlardı. Osman da bu sünneti 12 sene devam ettirdi. Bundan da anlaşılıyor ki ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinmeyen bir şey söylememiş demek ki. Ashab-ı kiramın böyle bir kültürü vardı. Kimdir bu râşid halifeler dediğimizde aklımıza 4 tane isim geliyor. Ehli sünnetin %98'i de böyle düşünüyor zaten. Fakat bazı alimler benden sonra hilafet 30 senedir diye hadisinden dolayı bunu 5 kişi düşünüyorlar. Çünkü 2 sene 2 ay Ebu Bekir, 10 sene işte 2 aya yakın bir zaman Ömer, 12 sene 4 ay, 12 sene Osman İbni Affan radıyallahu anh 24,5 sene, 5 sene de Ali radıyallahu anh 29,5 sene yapıyor. Resulullah 30 sene boşuna demezdi diyorlar. Bir şey vardır. Bir bakıyorsun ki 5,5 ayda Hasan bin Ali radıyallahu anh, yani Hazreti Efendimizin torunu, 5,5 ay o da hilafet görevinde kalıyor. Bu onunla 30'u doldurur diyorlar. Raşid halifeler budur. Bazı alimler Muhammed İbni Sirin gibiler de Ömer bin Abdülaziz'i de 5. Raşid halife kabul ederler. Ama pek çok alimin görüşü çok önemlidir. Raşid halife şimdilik bu 5 kişi 6 kişidir. Bu ümmet hakkıyla cihad ederse Allah yarın bir Raşid halife daha verir, hiçbir sıkıntı yok. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ Zor mu Allah için? Önemli olan standarttır. Nedir bu standart? Resulullah kafası taşımak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cihad öncelikli, âmme öncelikli, ibadet için yaşayan, kul hakkına riayet eden, cenneti cehennemi gözünün önünde hisseden, herkes Raşid halife olması mümkündür. Ama elimizdeki mevcutlar kat'i olarak 4 kişidir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. İhtimal Hasan bin Ali ve Ömer bin Abdülaziz. Şu ana kadar 6 isim anmıştır ümmeti Muhammed. 7.'yi anan yok ama. 7.'yi anan yoktur. Her halükarda inşallah 70 tane görürüz. Allah'ın izniyle. Ama Raşid Halife ümmeti Muhammed'in Kur'an'ının üzerinde şekillendiği insan demektir. Onun tarzı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahiplenmemizi, azı dişimizle sahiplenmemizi emir buyurduğu tarzdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!